ताकि वो मोमिन मर्दों और औरतों को ऐसे बागात में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वो हमेशा बसे रहेंगे और उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर दे। और अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है।